Sallama ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşler, değerli dostlar, size biraz anket yapayım. Bu kibrit kaç para eder? 10 kuruş eder. Bir tanesi kaç para eder? Soru buydu asas. 40 tane içinde var. 10 kuruş. 40'ta bir köy cevabı. 40'ta bir ne demek? Kaç kuruş? Bir kibrit alacağım kaç para eder? Bu kafayla siz ekonomi işletemezsiniz. Krediyle yürütürsünüz dükkanınızı. Arkadaşlar, varsayın ki biz önümüzdeki hafta bir ormanda piknik yapmaya karar verdik. Kibritin hesabını bilmez ama götürdün mü pikniğe gelir. Ona herkes hazır. Şimdi dedik ki kuzu çevireceğiz. Cevap vermeyeceğim. Bir arkadaşımız üstlendi. Gittik. Hem de şöyle güzel olsun dedik. Arabaları dağın eteğinde bıraktık. Dağın zirvesine 10 kilometre yürüyerek çıktık. Kuzuları taşıdık. Sabah böyle işte çiçekler açmış. Dağda herkes ne güzel mis gibi filan. Klasik bir piknik manzarası. İşte hemen hazırlıklar başladı. Kuzular takıldı. Kuzu kaç para? En az 100 lira değil mi? Şimdi kuzuyu taktık. Tam bu işle ilgilenecek arkadaş, ya kibriti unutmuşuz. Kibriti olan versin dedi. Orada tabii cevap hazır. Hemen bir sigara içenden bir çakmak alırız değil mi? Alamazsın. Nurattin Hoca da orada. Bir sürü Müslümanın önünde adam sigara içtiğini teşhir eder mi? Şahit tutacak onları. Kıyamet günü sigara içtiğinin belgesi cebinde çakmak vardı denecek. Kimse çıkmağını da çıkarmıyor. Hatta diyorlar bu Nurattin Hoca'nın bir oyunu olabilir sigaracıları teşhir etmek için. Diye çıkarmıyorlar. Biz 10 kilometre dağa tırmandık. 3 tane 4 tane kuzu aldık. Her biri bir maaş edecek kadar paralı şey. Fakat kuzu çevirmeyi yakacak kibrit yok. Bize bir tane kibrit lazım. Orada kibrit kaç para arkadaşlar? Bir kuzu değil. 5 kuzunun 4'ünü vereyim sana, yak sen onları. Bir kuzu değil. Bir kibrit çöpü adı bunun. Adı kibrit çöpü. Orada çöp değil. Altın. 100 dönüm ormanı yakan kibrit çöpünün değeri kaç para? On kuruş, 40'a bölüyorsun, hesaplamaya değmiyor. Ormanı yaktığında kaç para bu? İşte arkadaşlar, bugünkü dersi anlamamız için biraz kibrit ticareti yapmamız gerekiyordu. Biz İslamiyet deyince şehitlik anlıyoruz. O şehitliği de işte üstünde bombalar patlamış insanın ölmüş hali olarak algılıyoruz. İslamiyet deyince cuma namazı anlıyoruz. 3 defa cumaya gitmeyene Müslüman mı değil mi diye soruşturuyoruz. İslamiyet deyince Ramazan'da oruç tutmak anlıyoruz. Oruç tutmayan dinsiz diye gözümüzden düşüyor. İslamiyet deyince 50'den sonra hacca gitmeyi anlıyoruz. Doğru. İslamiyet şehitliktir, namazdır, oruçtur. Doğru. Ve bunlar büyük şeyler. O da doğru. Namaz İslam'ın zirvesi. Namaz İslam demek. Doğru. Oturduğu hacim çok ileri, yüksek, İslam'ın büyük bölümünü kuşatıyor. Doğru. Ancak kardeşler, namazın büyük bir şey olması, şehitliğin büyük olması, Ramazan orucunun İslam'ın beşte biri olması, haccın, Kabe'yi tavaf etmenin İslamiyet'in en büyük sembollerinden birisi olması, Allah'ın diğer emirlerinin kıymetsizliği anlamına gelmiyor. Vatan savunması için gidip vatanın en ucra köşesinde, oturduğun yerden 2000 kilometre ötede gidip sınırda cihad etmenle ve şehit olmanla 2000 kilometre ötedeki teyzenin elini öpmeye gitmen aynı Allah katında. İkisi de cihat. İkisi de cihat. Bir tanesinde kan ve barut olduğu için gözümüzde büyüyor. Cihat deyince o aklımıza geliyor. Halbuki dedenle ilişkilerinin iyi olması, teyzenle ilişkilerinin iyi olması, kardeşlerinle ilişkilerinin iyi olması Allah'ın emirlerinden bir emir. Sen onu bir kibrit çöpü kadar görüyorsun. Basit görüyorsun. Yani teyzemler diyorsun. Teyzen hasta oluyor, haberin olmuyor. Teyzen ölüyor, sonradan öğreniyorsun. Teyzen muhtaç, ilişkin olmuyor. Basit görüyorsun, kibrit çöpü görüyorsun. Ama bir kibrit çöpü bir şehir kadar ormanı yakar, bunu unutmaman gerekiyor. Kıyamet günü, Allah'ın huzuruna doğru yol aldığımız saatte, cihadımız, sadakalarımız, hayırlarımız, namazlarımız, gece teheccüdlerimiz şüphesiz karşımıza çıkacak. Bir tek mangalı yakacak küçük bir teyze duasına ihtiyacımız olacak o zaman. Asıl namaz doğru. Kuzumuz o bizim. Asıl oruç doğru. Kuzumuz bizim. Asıl olan hac doğru. Mangaldaki kuzumuz bizim. Cennet yemeğimiz o bizim. O cennet garantimiz doğru. Küçücük bir kibrit çöpüne ihtiyacın olacak. Kibrit çöpü mangal gününün, piknik gününün neşesi de olur. Ormanı yakan afet de olur. O zaman kibrit çöpü diye bir şey yok kardeşler. Tutuşturma yeteneği bulunduğu sürece şu küçücük mini ağaç parçasında tutuşturma yeteneği var mı? Var. Bu değersiz değil o zaman. Bu olmasa 6 ay aç kalırsın sen, yemek yiyemezsin. Bunun yüzünden ormanın, evin, tarlan, bağın yanabilir, dikkat et. Senin bir ton buğday alıp ambarına koyacağın tarlanı bir saatte kül edebilir mi bu? Eder. O zaman bu senin tarlandan değersiz değil. Bir şehir kül olabilir mi bunun yüzünden? Olabilir. O zaman Allah'ın emirleri arasında herhangi bir emir namazdan değersiz değildir. Allah emrettiyse ona. Kardeşler, sıla-i rahim, akraba ile ilişki, akrabanın hakkını, hukukunu kollamak, Allah-u Teala'nın namaz gibi, cihat gibi emirlerindendir. Bu da nefsi zorlayan, nefsi rahatsız eden ve şeytanın karşı durduğu işlerden olduğu için bu da cihattır. Sıla-i rahim de cihattır. Sıla-i rahim arabayla yapıldığı için, çekle yapıldığı için, selamla, telefonla yapıldığı için aslında zahmetsizdir. Ama şeytanın hedef tahtasındadır. Senin cephede bir sınırı kaybetmen, senin ülkenin yarısının kaybolması, nasıl ülke için zayiat, bu şeytanı memnun eden, Müslümanların toprağının kaybolması şeytanı mutlu eden bir şeydir. Senin akrabalarından bir tanesinin Allah katında senin önünde hesap soracak düzeyde sana karşı haklı olması da bir toprak kaybı gibidir. Can kaybı gibidir. Değil mi? Allah'ın huzurunda hesabı verilecek, bu kadını niye yalnız bıraktın diyecek Allah. Değil mi ki Allah sıla-i rahimi ihmal edeni ben atarım dedi bir defa. Değil mi İslamiyet'in güzelliklerinden, İslamiyet'in üstünlüğünden söz edilirken, diğer beşeri sistemlerde, cumhuriyetinden demokrasisine, faşizmine kadar bütün beşeri sistemlerin bugüne kadar yazılmış, çizilmiş, insan eliyle oluşturulmuş kanun namelerin hiçbir tanesinde akraba hukukunu korumak diye bir madde olmadığına göre, bu sadece İslam'a ait, kanunen sorumlu olmadığın, mirasını yemeyeceğin halde, mirasına sahip olmayacağın halde, birisini bakma, kollama mecburiyetin sadece Allah'ın dininde var. İslam'ın farkı bu. Herhangi bir kanunda reddi miras yapabilirsin. Bunun mirasını istemiyorum dersin, hayatında da onunla ilgilenmezsin. Yalnız Allah'ın şeriatındadır ki, reddi miras yapsan da yapmasan da, babanın, dedenin, amcanın, dayının, halanın kölesisin. Bunu beğenmiyorum diyemezsin. Gavurdur, buna selam vermem diyemezsin. Namazı inkar etmediğin sürece, gavur da olsa, müşrik de olsa, teyzeni ihmal edemezsin, atamazsın. Sıla-i rahim bu. İslam'ın, Allah'ın dininin en bariz farklarından birisidir. Belki sarık İslam'ın tek farkı mıdır diye soru sorulsa, sakal İslam'ın tek farkı mıdır diye soru sorulsa, bunun cevabı net hayırdır. Ebu Cehil de sakallıydı. Ebu Cehil de sarıklıydı. Hindular da sarık sarıyorlar. Hem de daha büyük sarıyorlar. O zaman Hindular da Müslüman sayılması lazım. İslam'a bir fark, başka hiçbir düzende, hiçbir kanunnamede, tüzükte olmayan yegane bir fark ayarlanacak olsa, Allah'ın sıla-i rahime getirdiği ağırlıktır bu fark. Her insanı akrabasından mecburi bir halkanın içerisinde tutuyor Allah. Kimse herhangi bir gerekçeyi, din dahil, onların dinsizliği dahil, gerekçeyi bağları koparmaya neden kabul etmiyor Allah-u Teala. Bunun için kardeşler, kibriti unutmuyoruz. Bir orman yakıyor, bizim pikniğimizi işe yarar hale getiriyor. Ya orman yakıyor veya bizi yedirip doyuruyor. Nihayetinde bir kibrit çöpü. İki ele bile gerek kalmadan iki parmakla kırılacak kadar cılız bir şey. İki parmakla kırılıyor. Tek parmakla kırılacak kadar cılız. Ama insan hayatı kurtarıyor. Yüzlerce, binlerce insanı yakıp kül edebiliyor. Allah'ın şeriatına ait olup değersiz olan yoktur. Bunu Allah niye emretti? Bu olmasa da olur diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Bunun için sıla-i rahim, ki ayrıntılarına gireceğiz. Sıla-i rahim ne demek? Sıla-i rahim, Müslümanın namaz kadar, hac kadar, cephede cihad etmek kadar bariz Müslümanlık farklarındandır. Denebilir ki, nasıl bir Müslüman camide görüldüğü sürece Müslümanlardan sayılıyor. Müslümanların mahallesindeki camide gidip namaz kılmadığı zaman, öldü gitti, bunu hiç bu camide gören olmadı, İmanından, namazından şüphe ediliyor o zaman. Aynı şey, burada oturan senin halan, Burada oturan senin deden. 10 senedir seni bu mahallede görmedik diye bir Müslüman çıksa, bu herhalde dedesine gelmediğine göre, dedesini tanımadığına göre, halasını tanımadığına göre büyük ihtimal Müslüman değildir dese, yapılacak hiçbir şey yok. Cenazeni kılmayabilir. Nasıl şarap İslam'dan çıkıp çıkmama tehlikesi gösteren bir işarettir, sıla-i rahim de İslam'da olup olmamayı gösteren işaretlerdendir. Cihattır, ibadettir, kulluktur. Gidiyorsun, pılı pırtısı dökülmüş ihtiyar bir teyzeni ziyaret ediyorsun, Allah'ı orada buluyorsun. Gitmiyorsun, Allah-u Teala'yı karşında buluyorsun, hesap soruyor senden. Melekut aleminde, insandan önceki dönemde Allah'ın levh-i mahfuza her şeyi yazdığı, ilk planların yapıldığı diyelim, modern deyimiyle, ilk planların yapıldığı günde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Her şeyin kararını vermiş Allah. Şu şöyle olacak, namaz böyle olacak, namaz kılmayan böyle olacak, işte erkek şöyle olacak, kadın şöyle olacak, bütün hükümlerini açıklamış Allah. Sıla-i rahim dile gelip Allah-u Teala'ya buyurmuş ki, demiş ki, Allah'ım her şeyin hakkını, hukukunu belirledin. Sıla-i rahime ne karar verdin? Yani namaz kılana cennet diyorsun, kılmayana cehennem diyorsun. Sıla-i rahimle ilgili kararın nedir diye sormuş. Allah Teala buyurmuş ki, hadisi şerif söylüyorum, kararım şudur, sıla-i rahimi yapanı severim, sıla-i rahimi yapmayanı atarım. Kararım budur buyurmuş. Cuma kılmayanı Müslüman mezarlığına gömdürmem demek gibi bu. Şimdi kardeşler, iki şeyi tespit etmemiz lazım. Bir, sıla-i rahimle ilgili çevremiz kim bizim? Bir, iki, sıla-i rahim nedir? Bu iki şeyi tespit edeceğiz. Farklı bir şey burada söylemiş olacağız. Yoksa herkes tatile giderken sıla-i rahime gidiyor zaten. Şehir gürültüsünden bıkıyor, köydeki halasını ziyarete gidiyor, bu da sıla-i rahim oluyor zaten, biliniyor. Kardeşler, sıla-i rahim, kan ve süt bağımız bulunan insanlar demektir. Sıla-i rahim budur. Bir insan birisinden süt emdiyse o aileyle bir bağı var. Bu çok yaygın olmadığı için bunu bir kenarda bırakıyorum. Asıl sıla-i rahim insanın ana rahmindeki kandan dolayı bağlı bulunduğu çevresi demektir. Bunlar kimdir? Anne, baba, bir. Dede ve nine, her ikisi iki. Aynı anneden, aynı babadan doğmuş kardeşler, üç. Aynı neneden ve dedenden doğmuşlar, dört. İsim isim sayalım. Anne, baba, dede, nine, kardeş, amca, dayı, hala, teyze, çocuklar ve torunlar. Yeğenler yok mesela. Yeğen sıla-i rahim kadrosunda değildir. Çünkü yeğende kan ikinci bir aileyle birleşip başka bir kanaldan geliyor. İkinci dereceden sıla-i rahim o. Ama birinci derecede Allah-u Teala'nın cuma namazı gibi gördüğü, oruç gibi gördüğü, zekat gibi gördüğü birinci ve tartışmasız anne babadır. Anne ve baba arş-ı alaya tutulmuş iki halkadır. Koptu mu sen arştan düştün demektir. Bitti. Anne ve babanın olmadığı durumlarda dede ve nene anne ve babadır. Anne ve baban varsa sen dede ile nenenin arasında bir engelden dolayı direkt dedeye çıkmıyorsun. Onun ana sorumlusu baba ve anne zaten. Onun çocukları oldukları için. Sen bir zincir sonra geldiğinden senin sorumluluğun ikinci mesafeye düşüyor. Anne ve baba bir numaralı sıla-i rahim. Dede ve nineler Anne baba yoksa bir numara, anne ve baban varsa iki numara. Ondan sonra kardeşler. İster üvey kardeş olsun, sadece anne veya sadece babadan dolayı, isterse de tam anne ve baba bir kardeş olsun, kardeşler. Ondan sonra amcalar, halalar, ondan sonra dayılar, teyzeler. Ve insanın kendi çocukları, o çocukların babası yoksa torunları. Bunlar bizim sıla-i rahim kadromuzdur. Bunlarla ne kadar sorumluyuz? Şimdi burada arkadaşlar, mesela kaynana yok bu listede. Kaynata da yok. Akrabalık olarak var. Bağ olarak var. Sıla-i rahim başka bir şey. Biraz sonra anlatacağım. Sıla-i rahim demek, nasılsın demek değil. Sıla-i rahim, onun hayatından, dininden, her şeyinden sorumlu olman demek. Kaynana ve kaynata, kayınçolar, bacanaklar, bir yolla beraber olduğumuz, dostluğumuz, kardeşliğimiz bulunan kimseler olabilir. Ama insan kayınçosuna iş bulmak zorunda değil. Bacanağının iş yokluğuyla ilgilenmek zorunda değil. Bacanağı ev boyatırken yardım etmek zorunda değil. Ama kendi kardeşin evini boyarken yardım etmek zorundasın. Tabi bu yardımın kademeleri var. O ikinci bir konumuz. Demek ki bizim bir sıla-i rahim bağımız var. Direkt Allah ile bağlantı kurduğumuz ve asla taviz kabul etmeyen, cuma namazı kadar, en az cuma namazı kadar, cephede cihad etmek kadar taviz kabul etmeyen bir bağımız mı? Bu bağda kardeşler, anne ve babanın farklı bir konumu var. Anne ve babanın dışındakilerin de farklı bir konumları var. Anne ve baba deyince, dediğim gibi, dede ve nene varsa sadece, anne baba yoksa, ölmüşlerse, dede ve neneyi anne ile babanın yerine oturtuyoruz o zaman. Bir tanesi veya ikisi. Evlatlar, sıla-i rahim şeriatına göre, şeriatın sıla-i rahim kurallarına göre, evlatların her biri, bilhassa erkek evlat, %100 anne ve babadan sorumludur. Ve bu sorumluluğu bölüşülmez. Bir şekilde kalkmaz. Ne demek bir şekilde kalkmaz? Mesela, biz İstanbul'da oturuyoruz, 10 kardeşiz. 8'imiz İstanbul'da, 2 tanemiz de babamızın yanında Erzurum'da mesela. Şimdi Erzurum'daki kardeşlerimize biz para gönderiyoruz. Babamıza bak diyoruz. Annemize bak diyoruz. Herhangi bir şekilde o da bakmıyor. O paraları da yiyor veya babaya veriyor paraları. Abimler gönderdi, al diyor. Biz İstanbul'dan annemizi babamızı geçindirecek kadar parayı gönderiyoruz. Tatilde de gidiyoruz zaten. Telefon da ediyoruz. Bayramlarda da arıyoruz. Kardeşimize de para gönderiyoruz. Babam da filan sıkıntısı var. Sorumlu muyum? Sorumlusu. 10 kardeşin 10'u da aynı anda sorumlu. Nasıl bir 5 kardeş bir tanesi vergi verince devlet abin vergi verdi sen vermesen de olur diyor mu? Herkesin vatandaşlık görevi ayrı. Anne babaya karşı evlat tek kabul etmek zorunda kendisini. Abin bakıyor. Abin kendi namazını kılıyor. Senin namazına da sayılıyor mu namaz kıldığı zaman? Abin Ramazan'da oruç tutunca sana sayılıyor mu? Hayır. Anne babaya karşı farz-ı ayın mükellefiyetimiz var. Dede ve nene anne baba konumuna oturduğunda dedeye ve neneye karşı aynı görevimiz var. Abimizin yapıp yapmadığı bizimle ilgili değil. Ama abimiz, kardeşimiz boşluğu doldurup ben telefon ettiğimde baba nasılsın? Bir isteğim yok oğlum işinize bakın. Torunlarım nasıl? Diyorsa mesele yok. Ama ben telefon ettiğimde ilaca gidecektim de köyün arabası erken gitti ben burada sıkıntıdayım diyorsa uçağa atlayıp ilacını alıp geri geleceksin. İster Erzurum'da ister Azerbaycan'da olsun bir şey değişmiyor. O burada 7 tane abi var senin yanında. Ben zaten işe yeni girdim bana izin vermezler diyemezsin. Allah'ın şeriatındaki kural şudur. İşten çıkacaksın, gideceksin, oradaki bir işte çalışacaksın. Mesela klasik bir Anadolu itirazı. Ya babam, annem 75 yaşına geldi. Orada ineklerle uğraşıyorlar. Tembih ediyoruz. Gel baba şurada apartmanda gelinin şöyle hizmet etsin filan vesaire. Gel, alışmışlar inek kokusuna. Orada gübreyle oturup kalkacaklar. Melekler bu cümleyi kaydetmesin arkadaşlar. Ya her gün bu müezzin sabah namazı okuyor. Bir günde unut kardeşim demek gibi bu. Melekler bu cümleyi duymasın. Yahu 30 senelik tezgahımı bırak gel diyor bana, bırak git. Azrail aleyhisselam bırak deyince itiraz ediyor muydun? Baba Azrail'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Birisi gelmiş böyle dertlenmiş, gelmiyor benimle filan gibi vesaire. Ben sana şunu söyleyeyim demiş. Annen ve baban cennet veya cehennemdir, kararı sen ver demiş. Adam 70 sene Erzurum'un köyünde, gübrelik bir bahçenin kenarında yaşamış, senin şehrinde egzoz kokusundan rahatsız oluyor. Ne olur olur. 70 yaşında adamın gelmesini istiyorsun da 30 yaşında sen niye gitmiyorsun? Sen 30 senelik tezgahını bozmuyorsun, ondan 70 senelik tezgahını bozmasını istiyorsun. Kandır, yalvar, yakar, ayağını öp, dayını araya koy, amcalarını araya koy. Becerirsin, kandırsınlar, gelsinler. Ya geliyor, bir hafta sonra gideceğim diyor. Bir hafta sonra götüreceksin. Telefon etti 10 gün sonra, gel al beni, 10 gün sonra gideceksin. Ne zamana kadar? O ölünceye kadar. Ölünce dert bitti mi? Bitmiyor. Adamın biri Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş, ya Resulallah emirlerini yerine getirdim demiş. Anam babamın her dediğini yaptım, öldüler. Tamam, rahat mıyım demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nereden rahat oluyorsun? Devamlı namazlarından sonra onlara istiğfar edip dua edeceksin demiş. Seni dünyaya getirdiler onun için. İki, babanın arkadaşları yok muydu? Vardı. Onları ziyarete gideceksin demiş. Ne zamana kadar Resulallah? Onlar ölünceye kadar. Bu baba öyle bir dert ki ölse de kurtulamıyorsun. Ölüyor. Ölüyor, arkadaşları başına dert oluyor. Ama arkadaşlar, kolay değil, cennet var karşılığında. Peki benim babam bırak namaz kılmayı, şarapçının teki, sana ne? Cehennemin bekçisi sen misin? Sen ananın rahmindeyken şarapçı bir adamın çocuğu olarak doğmam diyebildin mi? Dünya yüzü görüp şöyle bir rahat ağlamak için bebekken şarapçı marapçı seçmiyordun. Şimdi nereden çıktı bu şarap? Şarapçı, kafir, müşrik seni ilgilendirmez. Kur'an ne buyuruyor? Siz evlatlığınızı yapın, şirklerine de karışmayın. Bir evlat babasıyla cihad etmez. Babasına gidip senin paran yenmez melun herif, sen bankadan alıyorsun filan demez. Evlat babanın önüne öğretmen ve savcı olarak oturamaz. Annenin önüne oturamaz. İlla ayağını öpersin. Alma babacığım bu parayı, biz seni bakarız. Lanet olsun bu faize de. Seni hacca göndereceğim bir şeyler de. Ama savcı bey olarak oturamazsın babanın önünde. Ayak ayak üstüne atar mısın? Ben insanlıktan bahsediyorum, ayrı bir konu tabii. İnsanlık ayrı, biz insanlardan bahsediyoruz. Yani ormandan filan değil. Kardeşler, anne ve babanın sıla-i rahimi yazdan yaza değildir. 365 gündür. İşten gelince akşam aramak da değildir. İşten gelince değil, 24 saattir. Onun için senin baban %100 izin vermedikçe babanın bulunmadığı yerde üniversiteye kaydolmayacaksın. Babanın gelip gidemeyeceği yerde iş bulmayacaksın. Daha az ücretle, tarla kazarak da olsa babanın bulunduğu yerde yaşayacaksın. Çünkü onun adı baba ama öbür adı Allah rızası. Allah razı olacak veya olmayacak o sümüklü babadan, o sigaracı babadan dolayı. O sallası akan ihtiyar var ya, o sinir küpü adam var ya, o bir yandan seviyor, öbür yandan torunlarını dövüyor, huysuz, geçimsiz adam var ya, öyle onun ihtiyar biri olduğunu zannetmesen. Onun içini açınca Allah rızası, cennet, cehennem yazıyor kalbinde adamın. Kaza ara ağzından kaçırsa, yanlışlıkla beddua etti, bedduası yanlışlıkla gelse sana, çocuklarından bulasın dese, kesin tutacak o. 30 sene sonra, 65 sene sonra tutacak. torunlarının torunlarında bulur seni o beddua. Sıla-i rahim akraba için 365 gün olmayabilir. Anne ve baba için, dede anne baba konumuna oturursa, dede için, nene için 365 gün 24 saat ne emrederlerse şeklindedir. Allah'ın dini bu arkadaşlar. Tartışma martışma yok. Biz daire alacağız, dairenin parasını ver bana, tarla alacağım dedi. Olabilir. Olabilir. Sadece ikinci insanla ilişkilerinde müdahaleye hakları yok. Mesela bu karını boşayacaksın dedi. Oo, Nurattin Hoca tembih etmişti. Gelinle karışma. Yine böyle diyemezsin. Baba, yani ben de bir düşünmem lazım filan. Alttan alıp alavara dalavara noterden belge alıyoruz filan diye oyalayacaksın. Ama yine karıma karışamazsın. Hem beni evlendirdiniz bu kadınla, şimdi başıma bela ettiniz bunu diyemezsin. Baban döverken bile yani kenara kaçmak hakkın, elini tutmak hakkın yok. Arkadaşlar, babalarımızın, annelerimizin önünde köle bile değiliz. Kölenin hakkı hukuku var. Köle bile değiliz. Ne zamana kadar? Allah'ın cennetine girinceye kadar. Ha peki anneler babalar bu despotluklarından dolayı muaf mı oluyorlar? Yok. O da o yüzden cehenneme girecek. O bana yaptığından dolayı cehenneme girecek. Ben onun bana yaptıklarından dolayı cennete gireceğim. Becersin yapmasın. Bu anne baba konusunu kardeşler asla unutmuyoruz. Sıla-i rahimde anne baba var ama farklı bir konumda var. Bunu konuşmak için özellikle bu ayrıntılara girdik. İkinci meselemiz kardeşler. Sıla-i rahimde anne baba hariç, anne baba hariç, biz kardeşlere karşı, amcalara, dayılara, halalara, teyzelere karşı ne kadar mesulüz? Şu kadar. Bir defa kardeşime karşı sıla-i rahimde takatım kadar mesulüm. Mesela 5 kardeşiz. Bir kardeşimizin işi gücü bozuldu. Diğer 4 kardeşten zengin olan yardım etmekle sorumlu. Niye? Fakir olan kendi çocuğunun rızkını alıp kardeşine vermek zorunda değil. Batırıp çıkarmak yok kardeşlerde. Anne baba böyle değil ama. Anne baba da aç kalıp anne babanı doyuracaksın. Anne babanın kuralı bu. Kardeşlere, amcalara gelince, amcalarda mesafe ve kudret meselesi var. Mesela amca hastalandı. Amcaya sıla-i rahim yapılması lazım. Onun kardeşleri, yani öbür amcan öncelikli sorumlu ondan. O yapmazsa otomatik sana düşecek bu vazife. Yeğen olarak. Otomatik sana düşecek. Sen zengin değilsen zengin olan kardeşine düşecek. Ama sen mali boyutu olmayan, mesela tutulup onun kolundan doktora götürülmesi gereken bir yardıma ihtiyacı var. Fakir zengin, o zaman bu herkes destek vermek zorunda. Mesela başka bir örnek. Şimdi sıla-i rahimin mal boyutlu olduğunu düşünüyoruz. Ona örnekler veriyoruz. Sıla-i rahim hep mal değil. Mesela felçli bir hastanın yanında durulması gerekiyor. Felçli hastanın yanında durma boyutuna gelince bunun malla ilgisi yok. Bu o zaman 5 kardeşseniz 5'inin de sorumluluğu. Nöbetleşe mi dururlar? Durur. Bir tanesi gelmiyor nöbete. 4 kardeş yaşıyor demektir. 4'ü gelmiyor, beni enayi diye başında bıraktılar. Bir kardeş sorumlu demektir. Bu adamların cennete ihtiyacı olmayabilir. Bu bir ihtiyaç meselesi. Herkes cennete girecek diye bir kanun mu var? Arşa bağlı değil miydi sıla-i rahim? Sıla-i rahimi koparanı attım dememiş miydi Allah? Bitti. Beni enayi yerine koyuyorlar. Ne güzel. Keşke herkes enayi olsa da cennete girse. Ama o kardeşin çocukları var. Çocukları varken ağabeyin gelip orada nöbet beklemesi gerekmiyor. Sorumluluk anne baba ve dedeler hariç basamak basamak. Bu basamağa göre sorumlu olacağız. Kardeş kardeşten ne zaman sorumlu? Kardeşin oğlu olmadığı zaman veya oğlu ilgilenmiyor, ihmal ediyor. Nasıl olsa amcam orada mecbur ilgilenecek diyor. Tamam, mesele yok. Biz o zaman hacca gitmiş gibi bir ay nöbet tutarız. Nasıl haçtayken işi gücü bırakıyordum? Bir ay kardeşimin yanında dururum. O bir ayı namazdan, cihattan, Ramazan orucundan, itikaftan, Kur'an okumaktan aşağı görmem ama. Basit bir şey değil bu. Bu da cihat çünkü. Bu asırda ihmal edildiği için çok daha değerli bir cihat. Peki, biz sıla-i rahime bu şekilde önem verdik. Sıla-i rahimi böyle ayakta tuttuk. Bu sıla-i rahimin karşılığını dünyada görmemiz gerekiyor mu? Hayır. Namazın karşılığını dünyada görüyorsak, sıla-i rahimin de karşılığını dünyada göreceğiz. Bunun da örnekleri çok yaygındır. Mesela, şimdi maalesef söylüyorum, Anadolu kültüründeki kabalıklardan birisidir bu. 3 tane, 4 tane çocuğu vardır adamın. Bir tanesi kul köle gibi önünde durur. Öbürleri de baba, bir şey diyeceğin zaman telefon edersin tamam mı der, çeker gider. Bir daha da uğramaz. Evlatlarını saymaya başladı mı o hırçından sayar. O bir tane. Çok iyi çocuk. Vakit bulup gelemiyor. Öbür o kapısında paspasçılık yapan evladından söz ederken adını bile almaz. Gene buralardaydı ama sen yabancı birinden bahsediyor. Maalesef. Maalesef. Ben şimdi böyle konuşurken pek çok kimse benim babamı mı tanıyor diye böyle merak ediyordur şimdi. Maalesef arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? Bakın bunu ben size bir örneklendireyim. Cuma namazını kılmaktan rahatsız oluyor mu insanlar? Sabah namazı mı kolay kılınıyor, cuma namazı mı? Cuma namazı. Cuma namazı zaten toplu bir namaz. İş yeri de kapanıyor. Yuva, abdest herkes gidiyor. Sabah namazına halis, muhlis mümin geliyor sadece. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Münafıkları akşam, yatsı ve sabah namazında arayın. Gelemezler sabah namazına buyuruyor. Tam mümin işi bu. Evet, sen senelerdir o hastanın yanında paspas oldun. Borcun değil belki. Mesela dayın, halan ilgileniyorsun. Kendi çocukları keyif sürüyorlar. Seni suçlu gibi konuşuyor. İsmini bile anmıyor. Şşt gelsene buraya diyor. Öbür o Berduş oğlu geldi mi yavrum neredesin diyor. Bu senin yaptığın şeyin meleklerin hoşuna gittiğini gösteriyor. Öbür tarafı şeytan kışkırtıyor. Seninki değerli olduğu için ona sinek konuyor. Taşa konmuyor sinek. Öbürünü cici gösteriyor. Öbürüne de evladım bir gün sen de bu yataklara düşersen ne olacak? Bir defa dese o çocuk da gelip ilgilenecek, senin sevabın gidecek. Bu bir fırsat. Fırsatı kaçırıyorsun sen. Onun için evet bu Anadolu'da yaygın maalesef. Çok görüyoruz. Yani gidiyorum, ziyarete gidiyorum. Bakıyorum ki yani hemşire durmaz o hastanın yanında. Adam işi gücü bırakmış orada. Erkek adam kadın gibi hizmet ediyor. Allah razı olsun. Bu yavruma dua etmekten bitiremiyorum demesi lazımken bir gözümü kapatsam kaçıyor karısının yanına diyor. Yani uyumuş biraz. Adam belki duş almaya gitmiş. Karısının yanına kaçtı diyor. Karısının yanına kaçtı diyor. İmtihan. Ha, hemen bir kenara yaz. İşe yarar bir iş yapıyorum demek ki. İşe yarar. O seni şımarsa oğlum İstesen durmazdın ya, duruyorsun Allah razı olsun filan dese var ya, belki sen şımarıp biraz da abim gelsin deyip gidecektin. Aklı olan annesine ve babasına bölüşerek işte 3 ay abimde 3 ay bizde filan yapmasın bu işi arkadaşlar. Mesela abine diyeceksin ki babamı annemi almaya geldiğiniz an kan akar burada, haberin olsun. Bunu diyen kazandı arkadaşlar. Tabii burada bir önemli sorun var. Benim anneme, babama, hanımım bakmak zorunda değil arkadaşlar. Kadınlar hemşire değildir. O sana bakmak zorunda. Biz annemizin, babamızın hizmetini kendimiz görmek zorundayız. Hele hele bir kadın kocasının abisine hizmet etmek zorunda değildir arkadaşlar. Allah katında değil. İnsanlıkta değil. Ama bunu yapıyor. Böyle takva bir kadındır. nesli kurumuş Asiye'nin evladındandır. Ne büyük nimet elhamdülillah. Allah razı olsun. Tuttuğu altın olsun. Bu teheccüde kalkmak kadar büyük bir iş. Teheccüde kalkıyor sayılır bu. Nasıl teheccüd farz değil ama kalkan evliyadan sayılıyor? Evliya bu kadın demek ki. Biz görevlerimizi ihale edemeyiz. Satamayız başkasına. Ha, yapıyor. Hay Allah razı olsun. Babam tutturdu. El alemin kızını ne getiriyorsun buraya? Sen burada bekleyeceksin dedi. Ya baba, hizmetin yapılıyor işte, ne karıştırıyorsun? Diyemezsin. Orada bekleyeceksin. Çünkü babanın senden istediği altının değiştirilmesi değil. Orada durmanı istiyor. Seninle ünsiyet kurmak istiyor. E baba, hizmetin var. Doktora götürdük. İlacını aldık. E burada pervane gibi dönüyoruz etrafında. Karıştırma bu işi. Diyemezsin. Babanın ihtiyacını say. Doktor. Altına kaçırıyor. Altı temizlenecek. İhtiyaç. Yemek yiyemiyor ağzı. İhtiyaç. Bir hastanın ihtiyacı bu kadar değil ki. Yıllarca cadde şehir dolaşmış bir adam patlıyor evin içinde. İnsan arıyor. Evladını görmek istiyor. O ihtiyacı niye doktora ihtiyacından aşağı görüyorsun? Seni görmek istiyorum diyorsa oturacaksın. Manken gibi bekleyeceksin. Göreceksin. Çaresi yok. Kardeşler, insan ben de böyle bir gün düşebilirim iyice bilmese kaçıp kurtulur da, yani böylesine gülmek de akıl kârı değil. Allah muhafaza, on beteri olursun. On beteri olursun. Gelecek kuşakların böyle hizmet mizmet derdi de yok. Mirasının yarısını ver seni Darül Acize'de baksınlar der. O gün iki defa felç geçirirsin. İki defa felç geçirirsin. Kalkar sana der ki ne mal bırakıyorsun da ben sana bakacağım. Üçüncü felci geçirirsin. Allah yardımcımız olsun. O öyle hale kimseyi düşürmesin. Peki önemli bir soru. Kardeşler, sıla-i rahim ne demek? Sıla-i rahim demek bir Müslümanın bu bahsettiğimiz yakın akrabayla ilişkisini hoş tutması demek. Bu kadar. Eğer bu senede bir defa tatile giderken Antalya'ya, Afyon'da halana uğramakla yetiyorsa zararı yok. Sıla-i rahim görevi yerine gelmiştir. O halana samimi bir şekilde üçüncü bir şahıs, yeğeninle bir sıkıntın var mı diye sorduğunda yok, Allah razı olsun, telefon bile ediyor bayramlarda diyorsa gene mesele yok. Sıla-i rahim ziyaret etmek demek değil. Telefon yetiyorsa gönlünü almak için telefondur. Bitti. Hatta oğluyla halamı çok özledim selam söyle dediğinde Allah razı olsun yavrum ve buralara kadar gelmesin diyorsa sıla-i rahim odur. Selam göndermektir. Eğer bir paket şeker gönderdiğinde yavrumun şeker kutusuna atmayın hatıra saklayayım diyorsa, memnun oldu senden başka bir şey istemiyorsa, o bir kutu şeker sıla-i rahimdir. Gidip hastanede görmeni istiyorsa, oh yeğenim geldi diyorsa sıla-i rahim odur. Anne baba hariç ama. Anne baba ile ilgili bir kural yok çünkü. Anne baba anında sen de yoksun. Sen diye birisi yok annenin ve babanın önünde. Allah'ın dinine göre, kanunlara göre yasal haklarınız var, ona bir şey demiyorum. Demek ki sıla-i rahimi ziyaret olarak görmek yanlış arkadaşlar. Sıla-i rahim ziyaret değildir. Sıla-i rahim onun gönlünün hoş olmasıdır. Bunu nasıl sağlıyorsun? Mesela senede bir gün gidip onun evinde kalman, onun kalbini mutmain yapıyorsa görevin bu senin. Kadıncağızın zaten seni ağırlayacak bir yeri yok. Mesela kadının gelinleri var. Gelinleriyle bir arada duruyor. Sen gittin mi alabora oluyor her şey. Belli ki yavrum işin varsa çabuk git demek istiyor sana. Orada bir de öğle yemeğine, akşam yemeğine kalıp kadını huzursuz etme. Aynı kadına telefon edip nasılsın halacığım, nasılsın teyzeciğim dediğini, sağ ol yavrum, bir emrin var mı? Yok yavrum, Allah razı olsun, bizim çocuklar getiriyor zaten diyorsa görev bitti, o kadardı. Sıla-i rahim bir dağı kaldırmak olur yeri geldiğinde. Sıla-i rahim bir selam vermek olur yeri geldiğinde. Ellerinden öperim dedeciğim dediğinde, berhudar ol yavrum dediyse bitti. Ama dediyse sana ki Oğlum ellerimi gel öp, lafla değil. Ha, mesaj anlaşıldı. Gidip öpeceksin o zaman. İhtiyaç ne noktasına geldi? Adam seni görmek istiyor. Okşamak istiyor. Torunum diye kucağına almak istiyor. Tamam. E bizim de torunlarımız var. Bu yaştan sonra onunla mı ilgileneceğim diyemezsin. Erken torun sahibi olmasaydın ne edeyim? Yani senin torunun var diye dedeni çiğneyemezsin. Senin gelinin var diye öbürünü çiğneyemezsin. Demek ki sıla-i rahimin kuralı ziyaret değil, yemek yedirmek değil, hediye göndermek değil, selam göndermek değil, cep telefonu göndermek değil. Hala sana telefon gönderiyorum, bu telefondan seni hep arayacağım, kırmızı ışık yanınca kırmızı ışığına bas, tamam mı diye böyle baştan sağma rahmet gösterileri falan değil. Alıyor benzin istasyonundan hediye edilmiş telefonu alasına gönderiyor. Al sana sıla-i rahim meleği. Bundan iyi sıla-i rahimci yok zaten. Öyle bedava yok. Yani arkadaşlar, yaşlı bir insanı takdir etmek için o yaşa gelmek gerekiyor. Bir insan 80 yaşında bir çuval para versen nasıl gidip harcayacak ki onu? Adama kırmızı et yasak, yağ yasak, şehirde gezmek yasak, yürümek yasak. Bu parayı ne edecek adam? Eski gücü olsa kazar tarlaya koyardı torunlarıma kalsın diye. Kazacak hali yok tarlayı. Bu adam ne istiyor? Karşısında neslinden gelmiş bir genç görmek istiyor. Hah, sıla-i rahim budur. Kendi kendimizi aldatmayalım. Daha önce verdiğim bir örnek, bazı arkadaşların hatırında kalmış, unutamadık bunu hocam diyorlar, senin yüzünden de akraba ziyareti yapamıyoruz diyorlar. Dedim ki, bir zaman önce bu dersin bir benzerini yapmıştım. Orada dedim ki arkadaşlar, sıla-i rahim şu demek değildir. Şimdi Çorum'da halan oturuyor senin. Sen de minibüse doldun, 3 yaşında, 5 yaşında, 8 yaşında torunlar, yeğenler falan hepsini bir minibüs, konvoy. Ondan sonra halana gidiyoruz. İşte Asas Sivas'a gidiyorlar da. Çorum'da halaya da uğrayacaklar. Kadıncağız dul bir kadın. Küçük bir bahçesi var. Marullarını falan yetiştirmiş işte. Bir sene onlarla idare edecek. Çekirge sürüsü gibi bu çocukları bir salıyorlar bahçeye. Hala ziyaretine geldiler ya şimdi. Kadının keçisi kaçıp gidiyor. Çocuklar kovalıyor. O marulları çiğniyor çocuklar, top oynuyorlar orada. 2 gün afet sürüsü gibi orada kaldıktan sonra hala sıla-i rahimimizi yaptık, bizi duadan unutma. Kadın bir sene daha çalışıp bahçeyi düzeltecek. Nereye gittiniz? Sıla-i rahim yaptık halama. Buna melekler inanmaz arkadaşlar. Melekler buna inanmaz. Kadın mahkemeye müracaat edip tazminat davası açsa 10 maaşı gidecek adamın. Bahçe gitti. Evin düzeni gitti. Çocuklar bu ne diye kadının keçisini kapısında köpeğini kaçırttırdılar. Ne yaptın? Sıla-i rahim. Hay Allah kabul etsin. Böyle ne mübarek sıla-i rahim. Sakın beni ziyaret etme, helal olsun. Sakın beni ziyaret etme. Bırak uzaktan sev beni. Böyle sıla-i rahim yok arkadaşlar. Sıla-i rahim gönül hoşluğuydu. Bir defa o senin halan. Senin halan. Sen kayınçonu da götürüyorsun. Namahrem birisini götürüyorsun kadının yanına. 10 kişi paldır küldür oturuyorsun. Kapıdan selam ver git. Yani seni özledi o. Senin hısımlarını özlemedi ki. Makul değil yaptığın zaten. Ama sıla-i rahim çok önemli. Bu tatile giderken bir de cennet garantisi. Tatilde ara sıra namaz kaçıracaklar ya şimdi. Bu sıla-i rahim sevabından onu dolduracaklar. Bu ibadetlerle oynamak gibi arkadaşlar. Bu oynamak. İbadetlerle oynuyorsun. Sıla-i rahim arşa kilitlenmiş büyük ibadetlerden birisi. Cuma namazı. Hac, cihat. Bunun koltuklarda otururken yapıldığını aldanıyoruz biz arkadaşlar. Yani mesela birisi çıkıp dese ki ya ben hacca gittim, zannettim ki orada silah altında filan 6 ay kampa alınacaklar filan. Dönüyorsun ki abi, hacı oluyorsun dese. Ne deriz? Sen ne zannediyordun ki haccı? Allah cennet verdiğine göre en azından bir ton dayak yiyeceğiz orada filan zannediyordum derse bir şey bilmiyor. İslamiyet'i tanımıyor demektir bu. Sıla-i rahimin köfte yiyerek, tatlı yiyerek yapıldığını aldanıyoruz arkadaşlar. Ya gidiyorsun halanın elini öpüyorsun, kadıncağız mis gibi tereyağı çıkardı. Sonra da melekler seni cennetlik yazdılar. Evet. Evet. Böyle. Sana ne? Allah buna sevap yazıyor. Allah istiyor ki insan neslinde insanlık kurumasın. İnsanlar hayvan gibi üremesinler istiyor Allah. Çünkü tavuk kuluçkaya yatıyor, 20 tane civciv çıkarıyor, bir daha ne onu tanır ne onları tanır. Horozsa zaten alıp götürüyor bir kısmını. Bir kısmını yiyorlar. Bu hayvanca üreme. İnsan çıktığı rahmin, damarlarında bulunan kanın geldiği kökleri inkar etmemesi gerekiyor. Sıla-i rahim budur. Paket hediye göndermek değildir. Benzin istasyonundan verilmiş hediye telefonu göndererek susturamazsın. Bu sıla-i rahim olmaz. Sıla-i rahim gönlü hoş tutmaktır. Sorumluluğun kadar şüphesiz. Yani ben de hastanede yatıyorum. Filan sıla-i rahim bağım gereken birisi de hastanedeymiş, ilgilenmem lazım. Ne edelim? Namazı bile hastaysan Allah Teala oturarak kıl diyor. Hiç oturamıyorum diyorsan bırakıyor seni. Orucu bile bırakıyorum ben yeri geldiğinde. Haccı da istiyorum. Ama özürlü olduğum için hacca gidemiyor. Demek ki sıla-i rahim haçtan da değerli değil ama. Hac kadar. Zekat kadar. Cihat kadar. Onlardan muaf olduğuma göre sıla-i rahimden de muaf olabilirim. Ama nasıl hacca gidemediğim için içimde bir burukluk oluyor. Sıla-i rahimi yapamadığım için de meleklerden utanırım. Hazreti Enes radıyallahu anh bir grup içerisinde ders yapacak, hadis okuyacak, sahabeden söz ediyoruz. Oturmuş, bir türlü huzur bulamıyor, derse başlayamıyor. Resulullah şöyle dedi diyecek diyemiyor, aklına gelmiyor. Gençler demiş, içinizde sıla-i rahim bağını koparan birisi mi var, huzursuzum demiş. Bir genç kalkmış, ben müsaade edin gideyim demiş, teyzemle bir sıkıntım var. Gitmiş teyzesini bulmuş, teyze demiş, sahabilerden Enes radıyallahu anh bize ders yapacaktı, rahmet bağı kesildi, bir şey konuşamıyor. Sıla-i rahim bağını koparan var mı dedi, ben seninle küsüm ya, beni affetsene dedi. O da tamam yeğenim demiş, kucaklamış onu, öpmüş, geri göndermiş, gelmiş oturmuş. Hazreti Enes, hah şöyle yahu demiş. Şimdi arkadaşlar, bu şimdi bunu anlatsak, hah kerametti bu işte, hah al bir keramet sana Enes. Ya bırak kerametti, zahmetti, sana ne? Mühim olan ibret alsana burada. Demek ki ben de Enes İbni Malik gibi maneviyatı olan biri olsam, hiç ders yapamam o zaman. Böyle, ya da sadece televizyondan konuşmam lazım o zaman. Nasıl ders yapacaksın ki? Kimi halasıyla küs, kimi dayısıyla küs, amcasıyla. Babasına selam vermeyen var, babasına küsen var. Hiç ders değil. Biz ezan da okunmaz bu topraklarda bir daha. Allah'tan Enes İbni Malik gibi bir şeyler. Ne ara biz gözümüzün önündekini görmüyoruz. Ne? Ama bundaki ders çok önemli arkadaşlar. Niye huzursuzuz? Niye kaç senedir imtihana giriyorsun, hala üniversite imtihanında bir yer tutturamadın? Geri dön. Geri dön. Bak halanla nasıl ilişkilerin. Ben hiç kimseye küstürmedim. Dua alacaksın, dua. Küstürmek bir şey değil. Negatif kalmak ot işi, ot. Negatif demek. Yani ne kötülüğü var ne zararı. Bu hayvanca bir şey. Ormanda hayvan, ormanda bir. Hayır, dua alacaksın kardeşim. Yavrum Allah senin zihnini açsın diyecek. Bütün bu kan bağındaki şu saydığım grup. Aksi takdirde bereketin görmez. İşler bir türlü iyi gitmiyor. Ekonomi çok kötü. Ekonomi kötü ama o bereketsizliğin temellerine dönebilirsin. Bir köye gitsen o maden oradadır muhakkak. Ya da neredeyse senin şu sıla-i rahim bağın olacak kimseler. Her halükarda kardeşler, İslam'ın, dinimiz İslamiyet'in, kitabımız Kur'an'ın namaz kadar öne çıkardığı, cihat kadar öne çıkardığı hassas meselelerden biri sıla-i rahimdir. Sıla-i rahim akrabayı gezmek demek değildir. Sıla-i rahim, abim yapıyor diyebileceğimiz kadar atabileceğimiz bir yük değildir. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامِ O Allah'tan korkun ki, sıla-i rahim sayesinde size rahmet ediyor. İsa suresinin 1. ayeti arkadaşlar. Demek ki sıla-i rahim olmadı mı müttaki Müslüman olamazsın. Küçük bir not daha. Şimdi sıla-i rahimi yapacağız. Bu Allah'ın emri mi? Allah'ın emri. Halam, gel oğlum çok özledim seni. Peki halacığım dedim, gittim. Gelinleri, kızları düğün sarayı gibi oturmuşlar. Aa hoş geldin, hoş geldin, hoş. Benim bekar olsam, o da bekar olsa, evlenmem caiz olan bir genç kızla bir arada oturmam caiz mi? Velev ki kocası olsun, evli olsun, değil. O benim mahremim değil çünkü. Ben onunla bir arada oturmam caiz değil. Halamın elini öpmek Rabbimin emriydi. O kızlarla oturmamak kimin emri? O da Rabbimin emri. O zaman telefonla bu işi geçiştiririm ben. 30 sene gitmem. Çünkü kaş yaparken göz çıkarmak da yok. Bayramda dede talimat veriyor. Neslum buraya gelecek diyor Karadenizli ağa. Neslum burada olacak. Bakıyorsun köy evinde düğün sarayı gibi. Torunlar, yeğenler, baldızlar, bacanaklar hepsi orada. Tanıdık arkadaşları da. Ne yapıyorsun sen burada hacı amca? Çocukların sıla-i rahimi kopmasın dedim. Bu şeytanca sıla-i rahim bu. Bu harem-i şerifte içki içmek gibi bir şey. Kâbe'de içki içiyorsun. Böyle yok. Öyle değil. Öyle değil. Şöyle düşününüz arkadaşlar. Namaz Allah'ın en büyük emri değil mi? En büyük emri. Camide birinci rekatta cuma namazında imamın yanında bir kadın namaz kılabilir mi? Allah'ın en büyük emrini yerine getirecek. Öyle şey olur mu? Allah'ın en büyük yasağı ile Allah'ın en büyük emri bir arada durur mu? Önce yasaklardan arınmaktır. La ilahe illallah. Hiçbir ilah yok diyeceksin ki Allah var diyebilesin. İçki içmeyeceksin ki içtiğin zemzem olsun. Zinaya bulaşmayacaksın ki iffetinle sevap kazanabilesin. Sıla-i rahim harama alet edildiğinde bu fıskı fucur olur. Ne yaparsın o zaman? Allah'ın emrini yine çiğnemem. Yine Allah'ın emrini yerine getiririm. Telefonla hallederim. İsrar ederse oğlum niye gelmiyorsun? Halacığım sen hassasiyetlerimize dikkat etme. Ular senin yeğenin sayılır. Nereden yeğenim sayılıyor? Aynı yaşıtıyla evlendim ben, nereden yeğen oluyorum? Onun torunu benim nereden torunum oluyor? Allah'ın şeriatına göre evlenmemiz caiz bizim. Kendi kendimize mubahlık, helallık mı koyacağız? Yani bu neye benziyor? Bir şişe rakı, o dokunmaz. Kim dedi dokunmaz? Velev dokunmasın. Yasak bu. Yani bunun sadece bir örneği. Mesela başka bir örnek. Ben çoluk çocuğumla halamı ziyarete gitmem gerekiyor. Ben evimde televizyonum yok. Şu kanal, bu kanal. Hiçbir kanal, bir tane kanal var. Onun da iski sorumlu. Başka kimse sorumlu değil. Kanal, başka kanal kullanmıyorum. Şimdi çocuğumla sıla-i rahime gidiyorum. Akşama kadar mecbur duracağız. Ben halamla otururken çocuklar sessiz sedasız kayıp mübarekler. La ilahe illallah, bu çocuklara ne oldu? Televizyonda bizim evde görmedikleri kanalizasyonu görünce çocuk, ya gelin halanızın elini öpün. Hiç ilgisi yok. Öyle, o sıla-i rahime gelmedi ki, o evdeki televizyona geldi. Tuzak. Tuzak. Alimallah 75 sene gitmem. Uğramam. Ben sevap kazanacağım diye haram işleyemem. Her ailenin kendine göre bir farklı pozisyonu var. Yani kiminin işte televizyon sıkıntısı. Kim ne yaparım o zaman ben de? Eğer gelinleri karşıma sıkıntı olarak çıkıyorsa, genç kızları sıkıntı olarak çıkıyor, televizyon sıkıntısı çıkıyorsa, daha berbatı. Biz evimizde şöyle dengeli bir hayat yaşamak istiyoruz. Benim bir akrabam var. Onun evine gittim mi? Benim kızlarım, yeğenlerim bir daha o evin dışındakini ev demiyorlar. Saray gibi bir ev. Bizde bir çekyat var, püskü bir şey. Onlar da kapıcı odasında bile çekyat yok. Koltuk var. Ha, oraya da gitmem. Oraya da gitmem. Halamı çağırırım. İşte bir yolunu bulurum. Yani istersen yol bulunuyor tabii vesselam. Allah rızasını kazanmayı hepimize müyesser kılsın. Lakin arkadaşlar dersin başlığına dikkat ediniz. Sıla-i rahim ne kadar kolay gördüğümüz gibi ama cihattır bu. Zahmetsiz olduğu, ucunda ölüm yok. Şeytan için cephede savaşmakla bu aynı şey. Niye? İkisinden de cennete gireceksin ya sen. Şeytan ikisine de aynı eziyeti veriyor. Onun için aranıza fitne sokuyor. Onun için sen gidince o sevabı eritecek işler yaptırıyor. Her halükarda sıla-i rahimi Rabbimizin büyük emirlerinden birisi olarak göreceğiz. Ve bin bir engele rağmen evirip çevirip bu sevabı kazanacağız inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.